a beautiful day today. Dat was het inderdaad vandaag. A Beautiful Day. Moby Grape zong er al over in 1969. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 7 september. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, open monumentendagen dit weekende in Schiedam. September in het groen. En Travel Trade afdeling van Rotterdam Partners stopt. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Relaxter dan dit krijg je ze niet. Coldplay was dat, met Sparks. En daarvoor Kate Bush en The Man with the Child in His Eyes. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Komend weekeinde kun je maar liefst 40 Schiedamse monumenten van binnen bekijken tijdens de Open Monumentendagen. Herman de Bruin praat erover met conservator stadsgeschiedenis Merel van der Vaart. Merel, welkom. Hartelijk bedankt. Ja, Schiedam heeft heel veel monumenten. Zeker, absoluut. Dus er zijn er een aantal open tijdens de Open Monumentendagen. Ja, ongeveer 40 monumenten zijn 40? Open. Ja. Doe maar. Ja. Ja, je hebt wel 2 dagen nodig. Als je ze allemaal wil bezoeken wel, ja. Maar ja, je kan ook een selectie maken, denk ik. Hè, van de open monumenten. Want ze zijn allemaal open en beschikbaar en van binnen te bekijken. Ja, die 40 zijn open en beschikbaar. Ja. Een aantal, dat zijn met name woonhuizen, die zijn alleen met een rondleiding te bezoeken. Mm-hmm. Want ja, dan stap je toch iemands woning binnen. Ja. Maar er zit van alles tussen. Van een moskee en een kerk tot een molen natuurlijk. Ja, ja. Woonhuizen, een bokschool. Ja. Doet van en alles mee. Plekken waar je misschien niet zo makkelijk binnenkomt. Ja, ook. Ja. Zeker. Ja. Als mensen daarvoor willen kiezen, dan hebben jullie een catalogus, een boekje? Ja, dit boekje is beschikbaar bij het I-punt onder andere, bij de bibliotheek en de Korenbeurs. Maar het staat ook allemaal online. En daar kan je ook online kan je ook je route al uitstippelen. Dus dat kan ook heel handig zijn. Oké, je kan van tevoren even kijken waar wil ik heen en dan kan je daar naartoe. Ja. En dan zag ik ook nog een concert staan, een tuinconcert. Ja, inderdaad. Ja. Ja, dat wordt volgens mij prachtig. Dat is in Ketel. Sint Radboud, die gaat daar een concert geven in de tuin van de kerk. Rondom de kerk dat concert? Ja, in de tuin. In de tuin, in de tuin van de Sint-Jacobus de Meerdere Kerk. En dat staat ook allemaal in het Online en in het boekje. Ja, ja. En spelen ze 1 keer? Ja, dit is alleen op zaterdag 9 september om 4 uur. En andere dingen zijn er ook allemaal. Ja, wie organiseert het eigenlijk in Schiedam, de historische vereniging? Nee, het is officieel het Comité Open Monumentendagen Schiedam. En dat is eigenlijk een samenwerking tussen, nou, bijvoorbeeld de historische vereniging. En ook het archief en het museum. En de ambtenaren van de gemeente die juist zorgen voor alle monumenten in de stad. Ja. Dus dat is een hele mooie samenwerking. En er zijn heel veel vrijwilligers bij betrokken, weet ik. Want die staan natuurlijk allemaal uitleg te geven in de monumenten waar je dan terechtkomt. Ja, een aantal monumenten. Altijd met name het oude stadhuis natuurlijk op de Grote Markt. Daar staan vrijwilligers, gidsen van de historische vereniging. Die kunnen sowieso natuurlijk ontzettend veel vertellen over de monumenten in de stad. Ja. En in Ketel staat bij de Verspeekpomp staat ook altijd een groep mensen paraat. Ja, ja, dus je kan alle informatie krijgen die je hebben wil als je daar naartoe gaat. Absoluut. Gewoon vanaf 's morgens tot 's avonds 5 uur, denk ik? Ja, de openingstijden wisselen een beetje op zaterdag en zondag. En sommige panden zijn dan op zondag bijvoorbeeld niet open of juist op zaterdag niet open. Dus het is wel... Even controleer kijken, het eventjes. Even kijken op de website. Maar over het algemeen tussen 11 en 5 zijn de meeste dingen wel geopend. Dan kun je daar terecht. En vrijdagavond een speciale opening, hè? Dan openen we het, samen met de burgemeester. En dan organiseert de historische vereniging, die organiseert altijd de opening van de Open Monumentendagen. En dit keer is dat ook in de boksschool van Hans de Jong. Ja, ja. Waar dan onder andere ik een lezing mag geven over de boksgeschiedenis van Schiedam. En ik heb vernomen dat er ook gebokst gaat worden. Maar niet door de mensen die komen luisteren naar de lezing. Moet je een beetje iets van boksen hebben? Of zeg je nou, je komt gewoon bij een pand binnen waar je misschien nog nooit geweest bent. En dan kan je dat gewoon allemaal meemaken. Ja, nee, het is echt de moeite waard om daar ook te gaan kijken. Ook omdat ze ontzettend veel foto's hebben van de historie van die boksschool. Het is de oudste boksschool van Schiedam. En die heeft een hele... rijke historie die je daar ook echt kan proeven. Dus het is echt een moeite waard. Ja, een boeiend verhaal krijg je daar te horen. Ik hoop het, ja. Ja, nou ja, goed. Wat jullie betreft wel. Ja, zeker. Dat mensen moeten dat zelf maar even zien of ze dat ook boeiend vinden natuurlijk. Maar, en dat is allemaal 9 en, moet ik even kijken hoor, vrijdag 8 is de opening en dan zaterdag 9 en zondag 10 september. Hè? Ja, absoluut, ja. Dan komt het allemaal voor elkaar. Noem nog even de website waar mensen kunnen kijken. Dat is openmonumentendagen.nl. Zeg ik zo uit mijn hoofd. En dan kan je zoeken op Schiedam. Ja, dat is de landelijke, want het is door het hele land heen. Sorry, Open Monumentendag. Ja. Wij maken er gewoon dagen van in Schiedam, maar het is eigenlijk Open Monumentendag. Ja, maar als je er Schiedam bij zet of even kijkt op Schiedam, dan kom je er ook wel, denk ik. Ja. En het boekje is verkrijgbaar bij verschillende monumenten? Ja, bij het I-punt en bij de Korenbeurs, de bibliotheek en er ligt ook nog wat, andere plekken in de stad. Dat zal best. Dan kunnen mensen zich helemaal gereed maken om al die monumenten, nou of ze allemaal kan bezoeken is de vraag, maar een heleboel monumenten te bezoeken in Schiedam in dat weekend wat we genoemd hebben. Dankjewel, Merel van der Vaart. En heel veel succes ook. En heel veel plezier ook tijdens de Open Monumentendagen. Want zo blijven ze maar noemen. Je vais vous raconter, avant de vous quitter, l'histoire d'un petit village près de Napoli. Nous étions 4 amis, au bal tous les samedis. À jouer, à chanter toute la nuit. Giorgio à la guitare, Sandro à la mandoline. Moi je dansais en frappant des tambourins. Mais tous ceux qui venaient, c'était pour écouter celui qui faisait battre tous les cœurs. Et quand il arrivait, la foule s'écriait. Mais tout le monde l'appelait Gigi l'amour. Et les femmes étaient folles de lui. Toutes,

Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Late avondmuziek van Lionel Richie. Do It To Me One More Time, hoor je. En daarvoor Dalida uit een ver verleden met Gigi Lamoroso. 1974. Zometeen de boswachter over de maand september in het groen. Maar eerst is hier nog Keith Carradine. It's not my way to love you just when no one's looking. It's not my way to take your hand if I'm not sure. It's not my way to let you see what's going on inside of me. When it's love you won't be needing, you're not free. Please stop pulling at my sleeve if you're just playing. If you won't take the things you make me wanna give. I never cared too much for games, and this one's driving me insane. You're not half as free to wander as you claim. But I'm easy, yeah, I'm easy. Give the word, I'll play your game, as though that's how it ought to be, 'cause I'm easy. Don't leave me on if there's nowhere for you to take me. If loving you would have to be a sometime thing. I can't put bars on my insides. My love is something I can't hide. It still hurts when I recall the times I've tried. But I'm easy, yeah, I'm easy. Take my hand and pull me down. I won't put up any fight, because I'm easy. Don't do me favors, let me watch you from a distance. 'Cause when you're near, I find it hard to keep my head. When your eyes throw light at mine, it's enough to change my mind. Make me leave my cautious words and ways behind. That's why I'm easy. Yeah, I'm easy. Say you want me, I'll come running without taking time to think, because I'm easy. Yeah, I'm easy. Take my hand and pull me down. I won't put up any fight, because I'm easy. Yeah, I'm easy. Give the word, I'll play your game, as though that's how it ought to be. Oh, zo makkelijk in de omgang is hij. Keith Carradine uit 1975 met I'm Easy. Ons volgende onderwerp. Tira Cox praat met leerling boswachter Sabrina Veldman over het groen in de maand september. Welkom Sabrina. Dankjewel. Wat is september eigenlijk voor een maand? Nou, september vind ik persoonlijk een hele bijzondere maand. Omdat wanneer je juist ergens loopt en je kijkt de lucht in, dat je heel veel trekvogels kan zien. September is echt wel een van de maanden waarbij eigenlijk grote groepen vogels zich gaan verzamelen op weilanden. Of op lantaarnpalen, zoals bijvoorbeeld de ooievaars. Die zie je vaak langs de snelweg op de lantaarnpaal wachten op de juiste termieken. Nou, dat gaat in september, gaat op een gegeven moment die warme lucht gaat vanuit het zuiden heel erg hard waaien. Waardoor de termieken ontstaan en eigenlijk die vogels denken, nu is het tijd om met z'n allen te gaan. En aan welke vogels denk je? Je hebt ooievaars genoemd. Welke vogels denk je nog meer? Nou, je hebt bijvoorbeeld een gierzwaluw. Dat zijn echt de zomervogels die we allemaal wel kennen. Dat als je in de weilanden loopt, dat je ze over je heen hoort scheren. Dat je ze hoort krassen. Nou ja, eigenlijk in september gaan de laatste gaan echt weg. Dus dat gekras hoor je niet meer. Dus eigenlijk is het ook wel weer een begin dat het rustiger wordt in de lucht. En tegelijkertijd drukker, omdat je natuurlijk alle trekvogels weg ziet gaan. Ja. Maar het is ook wel weer een aankondiging van het komende najaar. En hoe zit het met de plantjes, de fauna? Wat kunnen we dan in de maand september nog zien? Nou, in de maand september valt er nog best wel veel te zien. Er zijn nog wel heel wat dieren actief die actief op zoek gaan naar een winterverblijfplaats. Denk bijvoorbeeld aan egels die heel erg rond gaat zien scharrelen. Oh ja. marters die geen nest hebben gehad, die dan toch ook een winterverblijf zoeken waar ze warm en droog kunnen zitten in de winter. Toch nog wel. En de flora, wat gaat er gebeuren op dat gebied? De flora, ja, dat gaat allemaal een beetje minder worden. Ja, we hebben in onze gebieden natuurlijk niet echt de heidevelden. De september is ook echt de maand dat je ziet in andere gebieden waar wel heide voorkomt, dat de heide volop in de bloei staat. Dat begint overigens in augustus al. En eind september is een beetje de uitvloeiing daarvan. Ja, in onze gebieden zie je, verwacht ik, dat er al een beetje verkleuring in de bomen gaat komen. Omdat we juist zo'n schommelend voorjaar en schommelende zomer hebben gehad. Dat is eigenlijk ook wel mooi, de aankondiging van het herfst gebeuren, wat er allemaal ons te wachten staat. En natuurlijk in de tuinen de herfstasters, maar die zie je niet zo erg in het wild, hè? Nee, die zie je bijna niet in het wild, inderdaad. Nee. Waar zou jij gaan wandelen in september? Waar vind jij het mooi? Ik denk dat ik dan toch echt in de Balij ga wandelen, omdat het best wel voor onze begrippen een ouder bos is, waar ook veel boomarters voorkomen, waar veel roofvogels voorkomen. En je gaat toch zien dat ze daar ook wel zich gaan ophouden, omdat dat ook wel een winterverblijfplaats is van ze. Dus als je dieren wil zien, ook daar zo met aangrenzen met de weilanden, alle ganzen die weer aankomen om hier de winter te overwinteren. Dat is gewoon prachtig. Je ziet dan echt een komen en gaan van vogels. En waar is dat precies? De Balij ligt bij Noodorp in de buurt. Ah, dus dat is echt wel een aanrader om te gaan doen. Ja, zoals jij het vertelt, krijg ik er ook al helemaal zin in. Ja. Het is eigenlijk dus een minder saaie maand dan ik eigenlijk zelf dacht. Ja, zeker. Maar elke maand heeft zijn charme. Ja, want wat is jouw lievelingsmaand in de natuur? Heb je dat als boswachter of is elke maand weer charmant? Nou, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Want er zijn bepaalde periodes waarvan ik denk, ja, dat heeft er ook allemaal wel weer zijn charme. Als ik in het bos sta en het kraakt, dat het vriest, dan is het ook weer mooi met alle dauw die omhoog komt. En ja, alle aangevroren vegetatie op de grond. Dus, en in het voorjaar, ja, dan zie je natuurlijk alles weer binnenkomen van qua vogels en qua dieren die hier komen broeden en die daar zich klaar voor aan het maken zijn. En in het najaar zie je weer dat die vogels klaar zijn en dat ze weer weggaan. Ja, er is altijd wat aan de hand. Er is altijd wat aan de hand. Daarom heb ik ook dit beroep gekozen. Ja, nee, dat snap ik helemaal. En tot nu toe, wat zijn je plannen voor de toekomst? Blijf je boswachter of ga je zeggen, ik ga nog een andere richting in dit gebied in? Nou, ik ga toevallig over een aantal weken een nieuwe uitdaging aan bij Eenheid Utrecht Oost. Dus dat is een heel ander beheergebied. Daar wil ik me een jaar gaan concentreren en mijn opleiding gaan afronden. En daarna wil ik ergens in het land aan de slag als boswachter ecologie. Ecologie. En wat is dat ook weer? Leg dat eens uit. De ecologie is echt alles wat samenhangt met elkaar. Dus de planten, de flora, de fauna, de bodem, hoe het water loopt. Wat voor soorten water je in je gebied hebt en hoe dat allemaal met elkaar samenleeft. Ja, dat is ook gewoon heel mooi gegeven, al die ecosystemen, hoe die samenwerken. Nou, je hebt ons weer een heel stuk wijzer gemaakt. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor je enthousiaste verhaal en je tips. Boswachter Sabrina Veldman, dank je wel. Jou even stelen, even voor mij alleen. Niet met de hele wereld delen, even ergens anders heen. Mag ik jou even lenen, voor het leven maar. Want voor mij ben jij degene, horen bij elkaar. Ooh, ooh, ooh. Jij en ik. Ooh,

Per 1 januari stopt de Travel Trade afdeling van Rotterdam Partners vanwege bezuinigingen. Ook zal de Rotterdam Tourist Information locatie op de Coolsingel verdwijnen. Brenda Kamphuis van de Rotterdam Tours wil daar een stokje voor steken. Herman de Bruin heeft haar aan de telefoon. Brenda, welkom. Dag. Je bent van de Rotterdam Tours en dat heeft alles met toeristen te maken, toch? Dat klopt. En nu gaat het mes in een aantal zaken in Rotterdam die met toerisme te maken hebben. Dat klopt. Rotterdam Partners is eigenlijk een acquisitieafdeling van de stad. En een van de doelgroepen die zij binnenhalen zijn bezoekers, toeristen. Mm-hmm. En andere bezoekers. En zij moesten bezuinigen. Dat is natuurlijk heel lastig. En zij hebben nu besloten om te stoppen met de acquisitie-inspanningen op Travel Trade. Dus dat zijn gebundelde bezoekers, om het zo te zeggen. En wat zijn dan gebundelde bezoekers? Dat is zo'n toeristenbus die in één keer leegloopt, waar mensen met een gids door de stad heen wandelen? Ja, als je het hebt over de bezoekerseconomie, dan heb je het over congressen binnenhalen. Mm-hmm. Individuele toeristen. En Travel Trade richt zich op gebundelde bezoekers. Dus dat zijn georganiseerde groepen. En dat kan zijn inderdaad, zoals je zei, met een bus naar Rotterdam komen en dan hier een programma draaien met een gids. Mm-hmm. Dat kan ook via een river cruise boot zijn of via ocean cruisers. Ja. Nou komen er toch veel toeristen in Rotterdam, want je zegt net cruises. Als er een toeristencruise komt, zo'n boot, dan lopen er toch zo'n paar honderd of misschien wel duizend mensen de stad in. Dat klopt. Ja. Wat wel interessant is bij river cruise en ook bij ocean cruise, is als je daar in gesprek mee blijft, is de kans groter dat die bezoekers ook echt iets van Rotterdam zien en niet op de kade in een bus naar Amsterdam of naar Scheveningen gaan. Ja. Maar maak je daar zorgen om dat mensen Rotterdam links laten liggen dan? Ik maak me er meer zorgen om dat bezoekers die naar Rotterdam komen eigenlijk dan bijvoorbeeld alleen maar een paar highlights zien en niet veel meer van de stad zien. Want het lastige is, de associatie met groepsbezoeken is dat ze verstorend zijn in de stad. Dat je grote groepen hebt die door de stad sjouwen. Maar het is eigenlijk andersom. Als mensen georganiseerd in een groep komen, kun je ze een programma aanbieden waarbij ze ook meer naar de periferie gaan en naar andere toffe plekken in de stad. En zo bouwen ze veel mooie herinneringen op. Ja, je zegt ook in je brief die je geschreven hebt dat ze niet alleen naar die markthal gaan kijken, die natuurlijk beroemd is, maar er zijn veel andere dingen in Rotterdam te zien. Ja, en voor de stad is dat heel tof, maar het gaat er ook om dat je daarmee dus fysieke spreiding krijgt. Ja, je zegt aan het eind van je brief, ik hoop op een dialoog. Een dialoog met wie? Met Rotterdam Partners, die dit besluit heeft moeten nemen. Mm-hmm. En met de gemeente. Ja. Om te praten over wat nog steeds wel kan om die gebundelde bezoekers naar Rotterdam te halen. Maar kunnen dat dan ook vrijwilligers zijn of moeten dat beroepskrachten zijn? De mensen die het meest van Rotterdam weten en enthousiast zijn en ook nog een paar talen spreken, zijn de beste ambassadeurs. Dus in die zin kan iedereen een groep door de stad begeleiden. Ja. Alleen als je het wil professionaliseren, dan is het toch wel heel goed dat er heel goed meegedacht wordt over hoe het de beste ervaring wordt. Ja. Je hebt je zorgen in ieder geval aan het papier toevertrouwd en aan de mensen die het moeten weten en die aan de knoppen draaien. Wat verwacht je daarvan? Nou, we zijn al meteen uitgenodigd voor een gesprek. Dus ik zie dat heel constructief. Dat we gewoon met z'n allen nog even kijken hoe binnen het besluit we toch nog aan een paar knoppen kunnen draaien, zoals je zegt. Mm-hmm. Om niet helemaal te stoppen met Travel Trade, maar bijvoorbeeld de groepen die je online naar Rotterdam kunt halen. Dus zonder het bezoeken van dure beurzen in Europa. Hoe je die toch nog kunt interesseren voor Rotterdam. En dat zijn onder andere die professionals en die onderwijsgroepen. Ja, dat zijn in ieder geval de mensen die je dan wil benaderen en waar je zegt, nou, daar zijn mogelijkheden om er toch mee door te gaan, ondanks die bezuinigingen. Correct. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. Brenda Kamphuis namens de Rotterdam Tours over het stokje steken voor het opdoeken van Travel Trade acquisitie. Dat moet doorgaan. En hoe dat doorgaat, nou, dat horen we graag een volgende keer. Want ik ben benieuwd hoe het verder gaat. Maar ik wens je daar heel veel succes mee. En ook heel veel sterkte in de strijd. Dankjewel en ik hou je op de hoogte. Nogmaals dank en we wachten het af. Well, it all began in the back of her car. I was just 16, but I fell so hard. Well, the years went by and she held my heart, but her love ran dry and we fell apart. I felt her growing distant. I knew her love was shifting, and all that I could say was, don't tell me that it's over. The book of you and I, now you've scribbled out my name and you've erased my favorite lines. There were so many chapters that we never got to write, like cereal for dinner and staying up all night. I remember where we started, I remember how you looked, but now I'm missing bits and pieces from the pages that you took. You didn't give a reason, I'll forever wonder why we never got to finish the book of you and I. Well, I bought a pen and I turned the page. Then I wrote about how I wish you'd stayed. I said all the things that I never got to say. Maybe when it's done, I will feel okay. That she had grown so distant and that her love had shifted. I wish she felt the same. Don't tell me that it's over, the book of you and I. Now you've scribbled out my name and you've erased my favorite lines. There were so many chapters that we never got to write, like cereal for dinner and staying up all night. I remember where we started, I remember how you looked, but now I'm missing bits and pieces from the pages that you took. You never gave a reason, I'll forever wonder why we never got to finish the book of you and I. Don't tell me, tell me that you're leaving. My belly hurts and my heart is hardly beating right. I hate to beg, but I'll try one last time. Don't tell me that it's over, the book of you and I. Now you've scribbled out my name and you've erased my favorite lines. There were so many chapters that we never got to write, like cereal for dinner and staying up all night. I remember where we started, I remember how you looked, but now I'm missing bits and pieces from the pages that you took. You never gave a reason, I'll forever wonder why we never got to finish the book of you and I. Dit is De Late Avond. It's just a ride on the wheel. Carla Bonhoff, ze nam alvast afscheid. Goodbye My Friend was dat uit 1988. En daarvoor Alec Benjamin en The Book of You and I. En dat was de late avond van donderdag 7 september. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Nick Cave heeft het laatste woord. Fijne nacht. Find me, 'cause I longed you here. You're my destiny. Is this how you'll appear? Wrapped in a coat with the tears in your eyes. Well, take that coat, babe, and throw it on the floor. Are you the one that I'm in time my heart it will reward me, and that all will be revealed. So I've sat and I've watched and I see each thought. Sorrow and towers have been built, out of longing great wonders have been wheeled. They're only little tears, darling, let them spill, and lay your head upon my shoulder. Outside my window gone.